nerwowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie Turowa będzie zaskarżona, zapowiada minister do spraw unijnych. Utrzymanie emerytur pomostowych jest szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w trudnych warunkach, mówi szef Związkowej Solidarności po podpisaniu porozumienia z rządem. Brytyjczycy wesprą Międzynarodową Agencję Atomową, która sprawdza, co dzieje się z ukraińskimi elektrowniami atomowymi. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk zapewnił, że decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie Turowa będzie zaskarżona i nie zostanie wykonana. Podkreślił, że ścieżka prawna zostanie wykorzystana w całości. Sąd na wniosek miasta Zittau, czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz fundacji Frank Bold wydało postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni. Szymon Szynkowski-Welsenk mówił w Polskim Radiu 24, że na pewno rząd nie podejmie decyzji, która mogłaby godzić w bezpieczeństwo energetyczne Polski. Tego rodzaju decyzja jest absolutnie nie do zaakceptowania. Ona abstrahuje od kontekstu społeczno-gospodarczego i w naszej opinii ona też jest pozbawiona racji prawnych i z tego względu będzie ona skarżona i nie będzie wykonywana. Na pewno rząd nie podejmie decyzji, które godziłyby bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także, to jest oczywiście też istotny element, mogły pozbawić wiele tysięcy osób miejsc pracy. Zaskarżenie postanowienia zapowiedzieli też premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin. Przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność Piotr Duda powiedział, że utrzymanie emerytur pomostowych jest szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w trudnych warunkach. Dzisiaj w Hucie Stalowa Wola podpisano porozumienie pomiędzy Solidarnością a rządem. Jednym z punktów umowy jest utrzymanie tego świadczenia, które miało być wygaszone. Piotr Duda podkreślił, że taka emerytura przysługuje pracownikom, którzy spełniają określone warunki. Niejednokrotnie pracownik pracuje na ciężkim stanowisku pracy szczególnym, nie ma już sił pracować i musi dalej pracować do 65 roku życia. A tutaj, jeżeli skończy 60 lat, ma przepracowane 15 lat na tym szczególnym stanowisku, ma okresu składkowego mężczyzna 25 lat, kobieta 20 i może skorzystać z tego rozwiązania. To jest naprawdę bardzo ważne, bo nie życzę nikomu, żeby pracował w trudnych warunkach i by musiał pracować do 65 roku życia. Porozumienie zakłada między innymi podwyższenie od lipca tego roku minimalnego wynagrodzenia, które wyniesie 3600 zł. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast do 23 zł i 50 groszy. Od 2024 roku do płacy minimalnej nie będą wliczane dodatki za wykonywanie pracy w warunkach szczególnie uciążliwych. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o bezpłatnych i dobrowolnych szczepieniach przeciwko wirusowi HPV. Ten program jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat. W tym roku szczepienia dotyczą dzieci urodzonych w latach 2010 i 2011. Szczepionki funkcjonują na rynku od 15 lat, natomiast powszechne programy szczepień są realizowane w ponad 120 państwach. Polska dołącza do tej grupy, dzięki czemu może zredukować liczbę zachorowań na nowotwory, mówi profesor Jarosław Pinkas, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego. To nie jest tylko nowotwór dotyczący kobiet, ale także mężczyzn. To są nowotwory głowy i szyi, to są nowotwory urogenitalne u kobiet i u mężczyzn, więc jest to coś nieprawdopodobnie spektakularnego, że wynaleziono szczepionkę, która może wyzwolić nas od strasznego cierpienia, jakim są chociażby choroby laryngologiczne, wiadomo, czym one się kończą, prawda? Mamy jasny dowód, że to się w świecie udało, że większość świata jest zaszczepiona, że te programy populacyjne zadziałały, że ilość tych chorób istotnie w sposób maleje i my musimy pójść tą drogą. Każdego roku ponad 2,5 tysiąca kobiet w Polsce dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Ponad 700 tysięcy funtów przekażą Brytyjczycy Międzynarodowej Agencji Atomowej. Cel to zmniejszenie ryzyka katastrofy jądrowej na Ukrainie. Od początku wojny Brytyjczycy wsparli Ukrainę 5 milionami funtów. Te dodatkowe pieniądze mają sprawić, że nasi sąsiedzi skuteczniej zadbają o bezpieczeństwo, choć nie wszystko zależy od nich. Stanowisko Londynu jest jasne. Zajęcie przez Moskwę elektrowni zaporowskiej zwiększa ryzyko wypadku. Tymczasem w sprawie uszkodzenia tamy na Dnieprze Brytyjczycy, podobnie jak na przykład Amerykanie, oficjalnie nie przesądzają o winie, ale premier Rishi Sunak mówi w BBC tak. Jeżeli okaże się, że to była Rosja, pasowałoby to do ogólnego schematu działań Moskwy od początku wojny. Ich strategią jest branie na cel cywilnej infrastruktury. Według Ukrainy w wyniku uszkodzenia tamy zagrożone jest życie i zdrowie około 40 tysięcy mieszkańców. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór i zaczynamy od tenisa. Iga Świątek w półfinale Rolanda Garrosa i zagra w nim z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają. A jak w oczach Polki wyglądał dzisiejszy ćwierćfinał z Coco Gauff? Pierwszy set był wymagający pod tym względem, że mimo tego, że przełamałam wcześniej, Coco wróciła i później znowu przełamywałam już nowymi piłkami, więc bez złudzeń mam wrażenie, że wyciągnęłam po prostu wnioski po tych pierwszych gemach i grałam lepiej w przeciągu trwania meczu i z tego jestem najbardziej zadowolona i bez złudzeń wykorzystanie szans w ważnych piłkach wyszło mi bardzo dobrze. Mecz skończył się wynikiem 6-4 i 6-2. Haddad-Mają pokonała Onze Jobber z Tunezji 3-6, 7-6 i 6-1. A co słychać w turnieju singlistów? Trwa skandynawski pojedynek Norwega Holgera Rune z Kasperem Rudem z Danii. No i mam wrażenie, że Rune nie dojechał na ten mecz. 1-6 w pierwszym secie prowadzi Rud. Zaczyna się set numer 2. Na zwycięzcę czeka już Aleksander Zwieriew. Niemiec pokonał Argentyńczyka Tomasa Martina Echevarriego 6-4, 3-6, 6-3 i 6-4. Patrzymy też na wyniki w koszykówce. Trwa bowiem trzeci mecz finału Ekstraklasy koszykarzy. King Szczecin podejmuje Śląsk Wrocław. Do przerwy 44-30 zaczęła się trzecia kwarta. Przypomnę, King prowadzi w serii już 2-0. Rozpoczęła się też Liga Narodów Siatkarzy. Dzisiejsze mecze. 3-1 Polacy pokonali Francję, Słowenia, Serbię też 3-1, Kanada, Kubę 3-2. Czekamy na rozpoczęcie meczu USA-Holandia, to o 22:30. Pamiętajmy, że turniej odbywa się w Japonii, a więc tam świeżo nad ranem panowie będą grać. A teraz kolarstwo i duński dzień w kryterium de Dauphiné. Dzisiejszą jazdę na czas wygrał Mikkel Bjerg z UAE Team Emirates przed Jonasem Vingegaardem z Jumbo Visma. Trzeci był Francuz Rémi Cavagnaz z Saudal Quickstep. W wyścigu jedzie trzech Polaków. Rafał Majka zajął 32 miejsce ze stratą 2 minut i 15 sekund do zwycięzcy. Kamil Gradek był 53, a 94 Łukasz Owsian. Bierg został liderem w klasyfikacji generalnej. Zaczyna się finał Ligi Konferencji Europy. W Pradze mierzą się West Ham United i Fiorentina. W tych rozgrywkach no niestety w bramce młotów nie występuje Łukasz Fabiański. Patrzymy na tablicę wyników. Dopiero 7 minuta i 0-0. Jeszcze żużel. Szymon Woźniak otrzymał dziką kartę na 5. rundę indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na właśnie żużlu. Przypomnijmy, to już 24 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim, a więc pojedzie przed własną publicznością, bo jest zawodnikiem Stali Gorzów. Oprócz Woźniaka wystartują Zmarzlik, Dudek i Janowski, to wiadomo. Rezerwowymi będą Wiktor Przyjemski, Mateusz Bartkowiak. A już w najbliższą sobotę grą Niemiec w Teterowie, liderem Mistrzostw Świata z dorobkiem 50 punktów jest nie kto inny jak Bartosz Zmarzlik. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym pograniczu. Na południu i południowym wschodzie lokalne burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 18 stopni na południowym wschodzie i w Dolinach Karpackich. 26 w centrum kraju i 28 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proszę, pana nowe okulary.

Klub Trójki, przypomnę, dzisiaj rozmawiamy o sekwencji wyroków. Prosiłem do studia trójkę ludzi, którzy stykają się z prawem, panią profesor Genowefę Grabowską, pana senatora Piotra Andrzejewskiego, który jest z nami na łączeniu, i pana sędziego Kamila Zaradkiewicza, aby zapytać o konsekwencje, ale i też przyczyny pojawienia się pewnych wyroków. Sprawa numer jeden. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która stwierdza, że ustawa o reformie polskiego wymiaru sprawiedliwości jest niezgodna z poczuciem prawnym Unii Europejskiej. I oznaczać to może, że ta ustawa spowoduje, że sędziowie będą powoływać się na wyrok TSUE, kwestionując wyroki wydane przez innych sędziów. Mieliśmy już takie zjawisko. Przyjęte ustawy mające zreformować, nowelizować prawo ustroju sądów zakazało takiej działalności. Wręcz tworzyło sytuację, w której Izba Dyscyplinarna jak gdyby egzekwowała odpowiedzialność za taką praktykę sądową. Do czego może prowadzić ten werdykt, pani profesor Grabowska? No cóż, ja przeczytałam ten werdykt i uznałam, że to jest konsekwencja wcześniejszej działalności sygnalizowanej przez TSUE wielokrotnie w wyrokach wcześniejszych, wyrokach, które były reakcjami na pytania polskich sędziów, na pytania tak zwane prejudycjalne. Ale pytanie prejudycjalne to jest pytanie, w której sędzia zadaje pytanie, czy... A Trybunał odpowiada. Trybunał odpowiada. Czy przed 2015 rokiem była taka praktyka? Ta praktyka jest od dawna, tylko polscy sędziowie zaczęli nagminnie niemal pytania prejudycjalne kierować, a tutaj w wyroku wydanym dosłownie kilka dni temu mamy kumulację tych problemów, które wcześniej pojawiały się od przypadku do przypadku. Dobrze, ale czy wcześniej bywała taka praktyka i czy ona była akceptowana przez ogół sędziów? Na przykład w roku, 2007, 2010. No wtedy dopiero wchodziliśmy do Unii, mieliśmy te pierwsze lata, były, powiedziałabym, dopiero przymiarki do tego systemu i polscy sędziowie wtedy absolutnie nie zgłaszali tego typu roszczeń w stosunku do swoich kolegów, w stosunku do ustawodawstwa, iż jest niezgodne z Unią. A czy inne sędziowie w innych krajach zgłaszają takie pytania prejudycjalne? Tak, to jest praktyka przyjęta, praktyka traktatowa. Sędzia może zapytać, czy rozwiązanie, które funkcjonuje na gruncie prawa krajowego, które on zamierza stosować lub nie, jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, czy też nie jest zgodne. Trybunał musi odpowiedzieć. Czy taka praktyka, w której sędziowie zadają pytanie prejudycjalne, jeżeli jest, mnoży się w pewnej skali, może spowodować zablokowanie działania wymiaru sprawiedliwości? Same pytania prejudycjalne na pewno nie. Natomiast Myślę, że istota problemu, zresztą także w tej sprawie, o którą pan redaktor pyta, polega na tym, jak potem te wyroki są rozumiane, interpretowane i w uproszczeniu mówiąc stosowane przez sądy polskie. Ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tych orzeczeniach w trybie prejudycjalnym wydawanych, czyli na pytania sądów odpowiadając, wydaje pewne, wskazuje, czy zawiera w odpowiedziach pewne wskazówki, jak należy interpretować prawo Unii Europejskiej i co z niego wynika dla sądownictwa w danym państwie członkowskim, a tak naprawdę to w całej Unii Europejskiej, chociaż tu, gdy chodzi o wymiar sprawiedliwości, co ciekawe, to ja nie znam innego porządku prawnego w Europie, innego państwa członkowskiego, które by się dostosowało do tych wyroków w sprawach polskich, co jest ciekawostką samą w sobie. Innymi słowy, mamy mieć rzekomo standard europejski orzeczeń TSUE, gdy chodzi o wymiar sprawiedliwości, ale tylko Polska ma się do tego standardu. No dobrze, a co robią sędziowie, którzy zgłaszali w innych krajach takie pytanie prejudycjalne? TSUE wydało werdykt, ale sądy czy w ich krajach tego nie akceptowały. Czy oni się godzili z takim stanem rzeczy? Czy dalej drążyli sprawę? To tutaj dotykamy do dość złożonego problemu o to, że związanego z tym, czy TSUE może w pewnych materiach się wypowiadać. I to jest istota z kolei sporu z naszym Trybunałem Konstytucyjnym. Także zresztą z innymi sądami konstytucyjnymi takie tarcia się pojawiały. Ale ktoś mógłby powiedzieć, że w tak ważnej kwestii wszystko powinno być jednoznaczne. A z tego, co pan mówi, jednoznaczne nie jest, tak? Nie jest jednoznaczne przede wszystkim dlatego, że akurat w sprawie wymiaru sprawiedliwości TSUE wyciąga wnioski bardzo daleko idące na podstawie krótkiego sformułowania artykułu 19 Traktatu o Unii Europejskiej, który nakazuje zapewnić państwom członkowskim drogę do skutecznego środka prawnego, drogę odwoławczą do sądu. I tyle. I z tego krótkiego w sumie sformułowania wyciąga się wnioski co do tego w gruncie rzeczy, jak powinny pewne zagadnienia ustrojowe wyglądać w prawie polskim. Co więcej, TSUE mówi i w tym ostatnim wyroku to powtórzył, jeśli konstytucja państwa członkowskiego, względnie orzecznictwo Trybunału czy Sądu Konstytucyjnego mówi inaczej, to należy tego nie respektować, ponieważ to TSUE ma ostatnie słowo w takim sporze. TSUE czy konstytucja? Ach, to jest spór nie do rozwiązania, jak powiedział były szef Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, profesor Voskule, ale dopiero wtedy, kiedy przestał być przewodniczącym tegoż Trybunału. A jak był, to co mówił? A jak był, to bronił interesów Niemiec i wyroki, które były wydawane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z przekroczeniem kompetencji, tak zwane ultra vires, potrafił oprotestować. Zresztą niedawno również była taka sytuacja, że Trybunał wydał wyrok w stosunku do Niemiec uznający działanie za tego działanie typu. Kogo? Działanie. Trybunał niemiecki uznał działanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za wykraczające poza jego kompetencje i powiedział, że tego orzeczenia stosować w Niemczech nie będzie. Uznał, że jest to orzeczenie wykraczające i naruszające tożsamość konstytucyjną niemiecką. No więc uczynił to, co uczyniło wiele innych trybunałów i sądów najwyższych, francuski, hiszpański, także polski. Wtedy najpierw zapanowała przez rok cisza, po czym Komisja Europejska nieśmiało zapytała, co będzie dalej z tą sytuacją i wtedy Niemcy, mówię o Trybunale w Karlsruhe, przygotowali, to było po takim spotkaniu, kiedy Angela Merkel zaprosiła sędziów i naradzali się i efektem było pismo skierowane do Trybunału, bardzo sprytne. Pismo mówiące tak, niemiecki Trybunał i Niemcy szanują orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uważają, że ono obowiązuje, ale na terenie Niemiec nie będzie stosowane, dlatego że narusza naszą tożsamość konstytucyjną, naszą konstytucję. Czyli co? Sprytny zabieg, stosowanie i obowiązywanie. Szanujemy, prawa. Ale stosować nie będziemy. U nas nie, u was tak. Pan sędzia? Jeśli mogę, bo tutaj dotykamy, mam wrażenie, istoty w ogóle całego sporu, problemu także dotyczącego naszego sądownictwa w kontekście wyroków TSUE. Mianowicie, tak naprawdę to ostatnie słowo nie należy ani do TSUE, ani do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnie słowo należy do każdego sądu danego państwa członkowskiego, który ma stosować prawo w konkretnych sprawach. I to ten sąd niestety stoi zazwyczaj w wypadku takiego sporu między bardzo trudnym, znaczy stoi przed bardzo trudnym zadaniem i odpowiedzią na pytanie, co jest ważniejsze, czy konstytucja jego własnego państwa, czy prawo Unii Europejskiej, czy dać pierwszeństwo temu ostatniemu, czy hierarchią hierarchicznie najwyższa jest konstytucja. Polski stwierdził, że no, ale to właśnie jest ten spór. Tak, priorytet. Ale no to właśnie jest spór między tymi dwoma trybunałami, a ostatecznie w praktyce stosowania prawa każdego, w sprawie każdego tak naprawdę obywatela. To zwykły sąd powszechny albo sąd administracyjny będzie o tym rozstrzygał, który z tych trybunałów ma jego zdaniem rację. Dobrze, a jeżeli i to jeden niestety sędzia, jest też duże zagrożenie dla a nas. A jeżeli jeden sędzia zacznie kwestionować prawomocność drugiego sędziego, to kto rozstrzygnie taki spór? Ten spór właśnie też tego dotyczy. Który z trybunałów ma rację? Czasami dochodzimy do pewnego momentu, kiedy nie ma odpowiedzi dającej pogodzić, umożliwiającej pogodzenie obu racji. Co więcej, jeszcze jedno zdanie chciałem na to uzupełnić. Ja uważam, że w sprawie statusu sędziów jakby się wczytać w orzecznictwo TSUE. To jesteśmy i Trybunału Konstytucyjnego Polskiego, to jesteśmy w stanie ustalić możliwą drogę wyjścia z tej sytuacji bez podważania statusu sędziego, ponieważ TSUE mówi, że trzeba badać, czy sąd jest niezależny w danej sprawie z uwzględnieniem okoliczności, jak się powołany sędzia zachowuje, wydając orzeczenia. Tego niestety u nas się nie dostrzega bardzo często. Dobrze, ale to nie jest podważanie statusu sędziego. Uciekają państwo od kontekstu politycznego, ale to właśnie kontekst polityczny spowodował, że część sędziów stwierdziło, że inni sędziowie powołani przez pana prezydenta zostali powołani w sposób wadliwy. I w związku z tym oni ich nie znają. No to kto ma to rozstrzygnąć, pani profesor? No najpierw trzeba by udowodnić tę wadliwość, jeżeli... Ale sprawy będą się toczyć, psuć krew i skłócać środowisko. Nie, no wiemy doskonale, że cały spór dotyczy składu Krajowej Rady Sądownictwa, właściwie udziału w niej 15 sędziów, którzy reprezentują poszczególne szczeble sędziowskich sądów w Polsce. Więc tutaj był spór, czy mają ich wybierać sami sędziowie, jak bywało za poprzedniej ustawy, czy też, tak jak stanowi obecna ustawa, może ich wybierać i wybiera polski parlament. I właściwie do tej pory ja nie spotkałam się, by TSUE kwestionował prawo wyboru przez parlament. Mówi natomiast o tym, że nie wiadomo, czy ci, którzy są w składzie Krajowej Rady Sądownictwa reprezentując sędziów, cieszą się, czy mają ten przymiot niezawisłości. I to TSUE ma w odległym Luksemburgu, ile dobrze pamiętam, takie rzeczy ustalać? Ale właśnie TSUE, przepraszam, tego nie ustala. On to zostawia sądom krajowym, sądom w tym wypadku polskim. Chcę, żeśmy my się barażowali. Tak. I to jest rola sędziów, jeszcze raz powtarzam, którzy mają stosować prawo tutaj. Odpowiednia jego interpretacja z uwzględnieniem konstytucji. Ale te odwoływanie się do TSUE jest jak gdyby taką protezą, która pomaga części sędziów kwestionować innych sędziów, tak czy nie? Można odnieść takie wrażenie, że te pytania prejudycjalne są formułowane niejednokrotnie w taki sposób, że zawierają pewną tezę i sędziowie być może czasem, nie chcę oczywiście przesądzać, ale można mieć takie wrażenie, że sędziowie czasem chcą potwierdzenia własnego stanowiska. No więc właśnie. Notabene do Trybunału Konstytucyjnego już od wielu lat czasami formułowane były pytania w taki sposób, że spotykałem się z opiniami, że sędzia nie oczekuje tak naprawdę rozstrzygnięcia problemu prawnego, tylko potwierdzenia tego, czy on ma rację. No ale to jest już tutaj zagadnienie czysto teoretyczne. Czy tak jest? Jak TSUE odpowiada, to odpowiada i wtedy stajemy przed problemem właśnie tego, jak w jaki sposób odczytać to orzeczenie, jak je zinterpretować, zastosować i czy ono odpowiada standardom konstytucyjnym także. A teraz posłuchajmy YouTube, którego lider ciągle nie może znaleźć tego, czego szuka. Chyba coś analogicznego do działań TSUE. Oj, nie. Trójki, dziś rozmawiamy o paru werdyktach, które przykuły uwagę opinii publicznej. Kolejny werdykt. Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej wydobycia w kopalni węgla brunatnego Turów. Decyzja ta była odbiciem wniosku o wstrzymanie działalności przez kopalnię Turów wydaną przez część ugrupowań ekologicznych, także osób prywatnych, polskich, takich jak Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, ale i takich fundacji jak Greenpeace czy fundacja Frank Bold. I oto mamy tak zwane zabezpieczenie, tak? Czy dobrze mówię? Postanowienie o zabezpieczeniu. Właśnie. Proszę nam, zwracam się do pani profesor, powiedzieć, co to jest za formuła, bo jeżeli słucha nas robotnik pracujący w kopalni Turów, no to może on powiedzieć, no nagle okazuje się, że sąd może zamknąć mój zakład pracy. Jakim prawem, może zapytać? Co pani by odpowiedziała takiemu robotnikowi? Ja uważam w ogóle, że dopuszczenie tutaj tego typu wniosku ze strony zewnętrznych podmiotów było błędem. Analogiczne wnioski tej treści dotyczące działalności wielu zakładów tego typu kopalni na terenie Niemiec są również składane i sądy niemieckie je po prostu odrzucają. Zagraniczne, tak? Wnioski, swoje Greenpeace'u odrzucają te wnioski, nie pozwalając na ingerencję w obrót gospodarczy, ingerencję w działalność przemysłową. Że nie mogą takie fundacje ekologiczne składać mogą, tylko chodzi o przedmiot wniosku. Jeżeli my po raz kolejny spotykamy się z żądaniem, tak jak było wcześniej, a to żeby nie pogłębiać Odry, ponieważ to jest szkodliwe z uwagi na ekologię. W tej chwili znów względy ekologiczne, no to trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę podstawową zasadę w prawie ochrony środowiska. To jest zasada zrównoważonego rozwoju. Należy tak dbać o środowisko, żeby to środowisko jak najmniej ucierpiało, ale nie można ratować środowiska kosztem istotnych potrzeb człowieka. Kosztem takim, ale wydawało się bardzo filozoficzne pytanie, a okazuje się, że sądy potrafią wchodzić w wolę kogoś, kto chce odpowiadać. Mówić, tak, kopalnia powinna zatrzymać się. Kto za to zapłaci, no, już się nie interesując, rozumiem. Pierwszy tak? wniosek, ten, który w TSUE został rozpatrzony właśnie pozytywnie z nakazem zamknięcia kopalni, niemal natychmiastowym, bo jeśli nie, to zostanie nałożona kara. Ta kara została nałożona. Wiemy, że po 500 000 euro za każdy dzień zwłoki płaciliśmy przez długi czas po tym zabezpieczeniu dokonanym przez panią wiceprezes TSUE. W efekcie, no, gdybyśmy się nie porozumieli z Czechami, to pewnie do dnia dzisiejszego mielibyśmy otwarty konflikt o niewiadomym zakończeniu. Więc w tym przypadku prawo, mówię o prawie Unii Europejskiej, zostało nadużyte przez jedną osobę nakładającą tego typu zabezpieczenie. Chodzi o hiszpańską panią poseł. Ale ta pani poseł może powiedzieć, proszę bardzo, tak mnie krytykowaliście, to jest u was w Polsce. Wojewódzki Sąd Administracyjny mówi to samo. No nie nakłada na szczęście żadnych sankcji karnych, jeszcze przynajmniej, więc jest. Ale wnioskuje to, o to, żeby... Ja nie chcę porównywać tych dwóch zabezpieczeń. Tam był nakaz natychmiastowego zamknięcia kopalni niemal z dnia na dzień, co jest już fizycznie niemożliwe. A tu jest po prostu zabezpieczenie polegające na koncesji, na nieudzieleniu, na tym, by nie była udzielona koncesja przekraczająca okres dotychczasowej. Czyli po roku 2026 kopalnia wedle tego zabezpieczenia powinna przestać działać, czyli praktycznie powinna być zlikwidowana. Do roku 2026 koncesja działa. Pan profesor, pan senator Andrzejewski, słuchał pan nas uważnie? Wyrok w sprawie Turowa, co pan na ten temat powie? No to jest część za całość. Maksyma mówi pars pro toto, część za całość. Wydaje mi się, że w tych wszystkich dyskusjach brak odniesienia i uporządkowania zasad, czyli pryncypiów. ten przykład tego orzeczenia w sprawie Turowa to jest powtórzenie uzurpacji, której dokonała jedna sędzia poprzednio w trybie, o które pan redaktor pytał, zabezpieczenia. Zabezpieczenie ma zabezpieczyć prawidłowość toku postępowania, żeby rozstrzygnięcie nie było bezprzedmiotowe wtedy, kiedy zapadnie. Natomiast jest ono nadużywane, tak jak było nadużyte w trybie uzurpacji. Co to znaczy nadużyte? To znaczy, że orzeczenie dotyczy materii, która nie może być przedmiotem tego orzeczenia. No równie dobrze można prawa przyrody, o prawach przyrody, równie dobrze TSUE może wypowiadać się na każdy temat. I tu trzeba uporządkować, wydaje mi się, kryteria tego, o czym mówimy. Tego mi zawsze brakuje i ludziom tego brakuje, do których mówimy, że prawo europejskie Unii, nie Europy, Unii Europejskiej i prawo krajowe kraju członkowskiego to są autonomiczne dziedziny prawa. Ale no dobrze, mówi pan autonomiczne, ale sędziowie TSUE by powiedzieli, że nie są autonomiczne. Są. Tam, gdzie tak zresztą jest powiedziane. Zresztą mówi to i traktat lizboński. Mówi, że wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich. A granice kompetencji Unii i jej organów wyznacza zasada przyznania. Dobrze, ale panie senatorze, ale mówi pan o pewnych zasadach. Natomiast tak. Praktyka działania jest zupełnie inna. No mamy do czynienia z rozwiewem między praktyką a teorią. I co w tym to zrobić? To nie jest teoria. To jest obowiązujący nas system prawa. System prawa powinien być zupełny, wszystkiego dotyczyć, być niesprzeczny, prawda? Ale jest sprzeczny. Sprzeczna jest jego interpretacja. Bo proszę pamiętać, że my, a ja byłem przy tworzeniu tych zapisów Konstytucji jako przewodniczący podkomisji źródeł prawa, że Polska przestrzega tylko wiążącego ją prawa międzynarodowego, czyli na takich zasadach, o których mówiliśmy w tej chwili, o których mówi traktat. I skorośmy nie przyznali, to jest to opinia, która to, o czym mówiła pani profesor, to orzeczenie sądu niemieckiego z Karlsruhe. Prawo europejskie sobie w swojej autonomii, ale w obrębie polskim nie obowiązuje. Brakuje mi bardzo dzisiaj w systemie polskiego prawa takiej klauzuli zgodności z polską konstytucją jako normy egzekucyjnej nadawania orzeczeniom TSUE znaczenia egzekucyjnego i charakteru zobowiązania wtedy, kiedy jest niesprzeczne z konstytucją. Tego ciągle nie mamy. Natomiast i to jest wyzwanie pod kątem woli narodu, czyli Sejmu, Senatu i Prezydenta, żeby to się znalazło. Bo jak dotąd, to te spory są jałowe. To jest taki chocholi taniec, który się odbywa ciągle. Oni sobie, my sobie. No dobrze, natomiast to teraz odwołujemy się i pan redaktor mówił od tego, że do jedynego przepisu, który jest bardzo ogólny i trzeba go wypełnić dopiero treścią, że ten artykuł 19 tam Traktatu o Unii Europejskiej mówi, że przecież, że każde państwo członkowskie ustanawia środki niezbędne dla zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii. Ale te dziedziny, któreśmy nie przyznali, nie są objęte prawem Unii. Są zewnątrz prawem Unii objęte, ale nie w obrębie państwa polskiego i polskiego obszaru prawnego. To trzeba bardzo wyraźnie akcentować. Tego mi brakuje i w stanowiskach prezentowanych przez Polskę przed TSUE, jak i dementii formalnych rządów w stosunku do... No, premier Mateusz Morawiecki napisał list w tej sprawie do członków innych Unii Europejskiej, natomiast jak na razie nie ma dalszych skutków tego, no po prostu właśnie on sobie, a Unia sobie. Mamy do czynienia ciągle z dopisywaniem dodatkowych zobowiązań państwa polskiego, które nie istnieją. No, dobrze, existent. Ale kary finansowe istnieją, zwracam się do... I tu jest cały problem tego szantażu finansowego. Jak długo, mało tego, jest to o tyle niebezpieczne, że teraz chodzi o to, żeby to, czego nie udało się, bo odrzucono traktat konstytucyjny w Niemczech, w Francji, w Holandii, natomiast w tej chwili te wyroki TSUE ponad obowiązującym prawem usiłuje się szantażem finansowym wpisać w wolę narodu polskiego, żeby dostać te pieniądze. Sejm, Senat i prezydent akceptowali normy, które dyskredytują polski system prawa. Takie są pryncypia. Panie senatorze, zwracam się teraz do pana sędziego. No, i tu przechodzimy do praktyki. Właśnie. No właśnie. Bardzo się cieszę, że pan mecenas... Cały czas tutaj państwo mówicie, że to jest oczywiście nielegalne, że nie można się połowywać. No kto praktyk powie, robi co chce. No. Już odpowiadam. Jest taki przepis w Konstytucji, artykuł 190 ust. 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. I teraz to oznacza, że Trybunał Konstytucyjny, jeśli wyda wyrok, to on wiąże wszystkie organy władzy publicznej w Polsce, także sądy. Niestety, nad czym ubolewam, także nie usłyszałem tego w ostatniej sprawie dotyczącej prawa łaski. A właśnie, bo już niestety, pan wszedł na ten temat. Tak, ja szybciutko przypomnę. Ale jedną rzecz chcę powiedzieć. Trybunał Konstytucyjny w tej i w innych sprawach nie wskazał, jakie by były skutki tego orzeczenia, takich orzeczeń Trybunału. One teoretycznie są oczywiste, ale jeżeli ostateczne są orzeczenia TK i szanujemy nasz Trybunał Konstytucyjny, to znaczy, że nie można podejmować żadnych działań, które będą z tymi orzeczeniami sprzeczne. Pytanie jest takie, jaką moc, jaki walor mają orzeczenia innych sądów sprzeczne z wcześniejszym wyrokiem TK? Powiem więcej, niestety, także tutaj trochę nasze władze pozwolę sobie skrytykować za to, ustawa o Sądzie Najwyższym ostatnio uchwalona jest sprzeczna tak naprawdę z orzecznictwem TK, gdy chodzi o to, czego ma dotyczyć, ponieważ ona jest wykonaniem kamieni milowych, czyli tego, co KPO ma, znaczy co ma nam zapewnić KPO, gdy tymczasem właśnie TK powiedział, że prawo Unii Europejskiej w tym zakresie nie ma nic do czyli polskiego ustroju. Czyli praktyka polityczna zaczyna być łamańcem władza ustawodawcza i wykonawcza realizuje to, co TSUE i Komisja Europejska w tym zakresie nakazują polskim władzom i ustawodawczej, dziękuję i wykonawczej. Bardzo, ja uważam, że jeżeli mamy respektować orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i nawoływać do tego, to wszyscy sami musimy być w tym konsekwencji. Ja nie widzę tej konsekwencji, a bardzo bym tego oczekiwał. Pan senator? Dziękuję. Panie senatorze? Dziękuję. Dobrze, to teraz zajmijmy się... A jeszcze chciałem tylko dodać, żeby znowu wyjaśnić, bo słuchacze może nasi nie bardzo rozumieją. TSUE uważa, iż zobowiązaniem państwa członkowskiego, to znaczy Polski, nie Niemiec, nie Francji, ale akurat Polski, jest podrzędność polskiej konstytucji orzeczeniom TSUE i tego, czego sobie życzą organa Unii. I kwestionują orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które mówią jednak, że tam, gdzieśmy nie przekazali, tam konstytucja jest głównym punktem odniesienia. No ale orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego przecież wypełniają kompetencje ustrojowe państwa polskiego. Także dzisiaj te wszystkie wyroki tak naprawdę godzą w zwierzchność narodu przez Sejm, Senat, prezydenta i w charakter ustroju państwa polskiego. I to, co pan sędzia powiedział, bardzo dziękuję, zmusza się nas tym szantażem finansowym, tym KPO, czy tam innym wstrzymywaniem, do tego, żebyśmy własnymi rękami dodawali nowe zobowiązania do tych, których nie daliśmy jak dotąd w traktatach organom Unii. I to trzeba wyraźnie dzisiaj podkreślić. To jest spolegliwość dzisiaj rządu polskiego, której bardzo wiele osób nie akceptuje i który się sprzeciwia. No dobrze, ale to oznacza, że także wydawałoby się w tym obozie dobrej zmiany, który chciał przeprowadzić te zmiany, jest w tej chwili głęboki podział. Pani profesor, czy przy takim podziale można się takim uzusom z zagranicy obronić? No, tutaj mamy do czynienia z pewną konsekwencją działania. Skoro sięgamy po te środki z KPO, uważamy, że powinniśmy spełnić to, czego oczekuje ten, kto daje. I to jest znak zapytania, czy rzeczywiście tak być powinno, ponieważ środki, które na KPO, na ten fundusz wpływają, są środkami nieunijnymi w większości, to są środki pożyczone na określony procent z banków, wszyscy będziemy je oddawać. Drugie pytanie, czy sam fakt, że my po te środki sięgamy, wart jest tego typu, powiem w cudzysłowie, poświęceń, których musimy dokonać i zmian na przykład w systemie stanowienia prawa, co polega na tym, że ogromny wpływ Brukseli, nawet konkretne rozwiązania prawne, które tam zostały zaproponowane, my wdrażamy do naszego systemu prawnego, do naszych ustaw. Tylko dlatego robimy to utylitarnie, ażeby uzyskać środki, które nam się należą. Mówi się, że wszystkie państwa mają te kamienie milowe, że jest ich w naszym przypadku około 200 kilkudziesięciu, więc my jeszcze będziemy pewnie mieli inne. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że te kamienie są multiplikowane tam na miejscu, bo teraz, jeżeli słyszę od jednego z komisarzy, od komisarza Reindersa, który odpowiada za sprawiedliwość, że nie myślcie, że ta ustawa jest ostatnim, czego Bruksela oczekuje od Polski, ale są jeszcze inne rzeczy do spełnienia, takie jak, i tu padają słowa, wycofanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego orzekającego prymat prawa krajowego nad konstytucji, nad prawem unijnym. Tu będzie podniesiony problem wyboru Boże, do KRS-u. To jest dobry przykład absolutnie instrumentalnego wykorzystywania tej zasady, bo od Niemiec nie wymaga się, aby Trybunał w Karlsruhe wycofał werdykt to mówiący. To było nieoficjalnie powiedziane. Tego jako kamień milowy nie postawiono, ale sam fakt, że się oczekuje, iż będziemy, iż nasza konstytucja będzie jak gdyby poniżej tego, co jest prawem unijnym, no sprowadza nas do takiej sytuacji. Czyli co innego teoria, a co innego praktyka. No i co innego także Polska, co innego państwa starej Unii, niestety. Pan sędzia Sadkiewicz. Gdy chodzi o wątek niemiecki, ja dobrze pamiętam, już kilka lat temu jeden z sądów, sąd w Erfurcie, zadał pytanie prejudycjalne do TSUE o niezależność sądów i niezawisłość sędziów niemieckich, tam z uwagi na pewne mechanizmy, które pozwalają na tak naprawdę kontrolę orzekania przez sędziów, przez ich zwierzchników, mówiąc najkrócej. I z tego, co ja wiem, może to się ostatnio zmieniło, bo tego nie sprawdzałem w ciągu ostatnich kilku tygodni, ale do dzisiaj to pytanie nie zostało. Nie ma. Tak, nie ma. Nie, dobrze pan sprawdzał. Nie ma na to odpowiedzi. Panie senatorze, czy podsumowanie naszej dyskusji, jeżeli możemy prosić? Podsumowanie będzie niewesołe, bo w ten sposób ulegając tym sugestiom z tych kamieni milowych, które są uzurpacją prawną, czyli nadużyciem siłowym, drogą faktów dokonanych i wymuszeń takich finansowych za przyzwoleniem władz państwa członkowskiego, czyli Polski, dokonuje się już w pozakonstytucyjnym trybie przydawanie dodatkowych kompetencji organom unijnym i ich włączanie do dziedzin objętych prawem Unii. No bo jeżeli my sami nowelizujemy pod dyktando, mimo że to nie jest zobowiązaniem państwa polskiego, to w jakim sensie sami wkładamy w ten kierat, czy w te dyby dodatkowej zależności, ograniczającej naszą suwerenność i niepodległość, sami wkładamy głowę i panie senatorze, tu stawiam kropkę, sędzia Zaratkiewicz. Jakby uzupełniając, ta ustawa, o której pan senator, pan mecenas powiedział, jeśli ona wejdzie ona w życie... Ona jeszcze nie jest przegłosowana. Ona jest przegłosowana, ale spoczywa ona jest w Trybunale Konstytucyjnym na wniosek prezydenta. Jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to ona pozwala każdemu sądowi podważać każdy konstytucyjny bezkarnie, bez odpowiedzialności. Każdy konstytucyjny organ państwa. Powtarzam, każdy. A jakie będą tego konsekwencje takiego podważania? Armagedon, chaos prawny i niestety ucierpi na tym obywatel przy rozstrzyganiu jego zwykłych, prostych spraw w polskich sądach. Plus ci, którzy chcą uniknąć werdyktu, bo jest dla nich niewygodny i będą go zaskarżać, to tak? No, będą mieli zdecydowanie łatwiejszą drogę do obstrukcji, do przedłużania spraw, bo będą ku temu narzędzia. Czyli krótko mówiąc, stawką tych wyborów będzie to, czy rozstrzygną się te stawką, spory, tak? Jeżeli można jeszcze uzupełnić, stawką tych wyborów będzie to, czy ważniejszy jest sposób mianowania sędziego, czy orzecznictwo, czy interesy podsądnych, tych, którzy przychodzą po wymiar sprawiedliwości, bo artykuł 45, którego powtarzam w kółko na pamięć, jak i dalej idący jeszcze w gwarancjach dla tych, którzy przychodzą do sądu po wymiar sprawiedliwości, jest artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówi o sprawiedliwym orzecznictwie, ale o niezależności i niezawisłości orzekania w indywidualnych sprawach. Natomiast dla mnie po długim praktykowaniu po różnych stronach w procesach sądowych interesów podsądnych jest obojętne, kto mianuje sędziego i skąd on pochodzi. Ważne jest, czy on przy orzekaniu swoim spełnia warunki niezawisłości i niezależności, a dzisiejsza ogromna ilość rozpolitykowanych sędziów w tym orzecznictwie, jak i ten w sprawie Turowa, też tak uważam, nie dają gwarancji niezależności i niezawisłości w zakresie interesu. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Przypomnę, byli z nami pan senator Piotr Andrzejewski, dziękuję bardzo. Pan dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie i dziękuję państwu. Dziękuję, dobranoc państwu. Pani profesor Genowefa Grabowska, dziękuję. Pięknie dziękuję. A Piotr Semka kończy audycję i życzę państwu dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie.